Miliet tal-riklami. Iċ-ċurkiet diamant li kellha f'subgħaja stajt tara d-dera tiegħu f'boċċa mdaqsa li daqqa tidher u daqqa terġa' tgħib skont l-abtit u r-ritmu tad-dawl li kien qiegħed magħna f'siġra fil-qrib. Siġra li taħta hemm rigali jiswew mhux ħażin. Issa d-djamant m'għadux jirrifletti fl-istess boċċa hekk kif tellet ida u xorbot grog bi spiritu mill-ifjen. Ma tantx damet ħares wisq lejn is-siġra. Li donna mistika qed iżewwa l-ambjent ta' fejn kienet, ħasset paridejn kesħin, iżda ċkejknin jagħnqu lil-saqajja u dik ilma li ċkejkna tagħha saret l-istens biss. Daħlet ilha f'qalba u starfet fit-bissima. Din iċ-ċkejkna tagħha li anke jekk m'hemmx raġuni għala ssejħilha, hi tibqa' tlissenma, imma la skoprita ħalli għalija biex tibqa' tirrepetija u xejn tarhom jiggustawha. Immissa jgħin niċċekkja li kellna nara fiex wasal. Ħasbeti kif riħat fuq bdiet tinxtam minn fejn kienet. Din id-dar daqs kienet qed imtela bil-familjari, b'tazzi u pożati ċekċku, tfal iduru jinkol il-xulxin. Fil-kamra tal-ikel fejn kulħadd irid jgħid tiegħu, ibda b'kemm kieru dan l-aħħar, xi tsijad gergra x'bilkemm inqafret il-libsa, min ikompli jgħid fejn se jsifer wara l-miliet, ir-riżoluzzjonijiet li se jagħmel li probabbli jintemmu meta bilkemm tkun intemmet l-ewwel ġimgħa tas-sena ġdida. Waħda minnhom żgur tkun it-tsija se tibda d-dieta. Dan kollu fil-waqt li l-kamra timtela kollha karti u żigarelli tar-rigali li jista' xebgħu aktar mit-tfal jistennew taħt is-siġra. Mhux minit perfett dan, jaħsbu xi wħud, minit tal-kartolini, tar-riklami qisu tassew ħileġ minn hemm mill-kartolini, issa wkoll diġitali jiċċaqalqu jitebtbu, u t-tanni u bew sax stennejna u fl-aħħar wasal il-miliet u waslu l-mistednin bir-rigali. U waslu l-anġli mija mija, ejdulhom jgħaddu, id-dar kbira u hemm post u ikra l kulħadd bir-rimi. Imma skużawni jekk sa nħassilkom din il-kartolina maġika, din il-ħajja ta' fejn ir-riklami jsiru ħlejjef ta' veru. Għax hemm miliet ieħor, inqas il-għellex, inqas tal-ħolm. Darba tiżjin, forsi lanqas dar, ħal imġewwaħ, forsi mbikki, forsi lanqas art li fija jiżiraw siġra t-tebta fil-frott tal-awguri, tassew dan x'militu. Min jistennih? Lima qom se tħares biħle u għalej maċtura bambin ħelu jekk ġufa u dara u ma vojta? Lima jidejn ċkejkni se jan u għaj l-snuma? Xinu mili tal-min għalih memx tanni sinċir minn min verament iħob? X'tifsira għandha White Christmas fart ħamra bid-dem? Jew nina tibkix iżjed jekk ħadd ma jsabbar il-biki? Sabiħa dar imżejna, tilqek, mimlija jgħat ferriħ imma min se jisma taħbita għal darba t-nejn tal-minit ta' veru li ħabbat. Forsi għal darba oħra jfittex maxtura far. Imman kal annimali il-qawħ. X'minit sabiħ ikun dak li għalkemm fil-kwitu l-bot mill-lussu, f'qalb li għalkemm sitta fqira fija twilet il-bambin. Charles Piteri jaqralna issa kitba tiegħu bl-isem Tifkirit Diċembrini.